Etengabeko emisioa zintzilik! Zintzilik irratiko diska berriaren kontzertua. Urtarriak bos. Aste artea, gaueko zortzietan. Niesen aretoan. Sarrera 5 €. Sendabe larrak. Asimila. Con guayaz. Caso mai. Músculo. Eta gallinero all star. Sarrera erakutsita, diska berria 5 €. Etengabeko emisioa zintzilik! Gabon, muskulo gea, jo hartzondi gatoz, goiko eskolako kulturgune okupatutik. Mi esker tortzagatik. Bagoaz! Bai, hasi baina honen esan nahi nun, CD bat dagoela hor salgai, zintzilik 90 urteneko CD-a. Hemen gauden talde guztie parte hartu dugula eta lan askoren ondoren hor dagoela zuen eskura. Asi que ez galdu aukera. Gozatu! Thank you. Bajua eta bateria pixkat hemen mesez. Thank you. Mi esker. Bueno, gonbidatu berezi badaukagu gaur gurekin batera kantu bat kantatzera animatu da Ainara. Bi opari euke genitun, haupa Ainara ongi etorria. Zintzilik irratiak proposatu zigun kantu bat sortzea horri guretzako aitzakia ederra izan zen, ba martxan hasteko. Ba, Deja Vuk ere proposatutakoa guretzako, bueno, opari bat izan zen eta opari honei laxo eharra jartzeko, ba Ainara etorri da gaur. Thank you. izara bere pasado. Zanak egoduna behar lukela, nor zerg naukan jakin asmoz lertuko dut naiz eren segida. Eukin ninduen amaren alaba, erditu ninduen ez ezaguna. Esaidazu hitz bat eta sentatuko naiz. Esaidazu hitz bat eta sentatuko naiz. Esaidazu. Justo hain txabestu anula, ba azkenera iritsi gara, mila esker, ba hau posile izan dadin lan indezuen guztioi, hause ba Zintzilik irratiaren urte horrenerako ba sortu genuen kantua, segi hola, urte askotarako eta mila esker, eta hurrengo arte, haupa hai. Guazen! Thank you. saioak, eta arriskutan jaioak, mingan eta belarri, eta ahotsak hitzari, kaleko deiari erantzun, uinetan dantzari, inguratzen gaituen errealitatearekin. Gezturreuriari duta, burla eta gorreri, hau da gure inburri dantza, gezturre launtxiari, isildu izinaren arra, susurra edo garrasi, leioa beti zabali, hoxe garelako gu, zintzere! Opa, mila esker. Eskerrik asko, eta horatu CD-a dago kanpoan salgai. Guk ere disko grabatu dugu eta dago Bandcampen. Musculo.bandcamp.com, oso erresa gogoratzeko, eta hor deskargatu. Opa, gora zuek! Yeah. Etengabeko emisioa zintzilik! Zintzilik irratiko diska berriaren kontzertua. Urtarrilak bost. Aste artea, gaueko zortzietan, niesen aretoan, sarrera bost euro. Sendabe larrak. Asimila. Onguaiaz. Kaso mai. Músculo. Eta gallinero all-star. Sarrera erakutsita, diska berria bost eurotan. Etengabeko emisioa zintzilik.